soum huwa ar-rasul ki nga xamne lool la yonentou allah isa sa mom moy ki nga xamne mom la yalla ñongal sahaba ay radiyallahu anhum motax ñun jappewuñ len ay yalla wala ay prophète dedet neewuñ ne sahaba ay radiyallahu anhum masuñu def ben njumte lool manuñu ko wax manuñu ko wax ñoo waxna la ñoo gën ñep ginnaw yonentou alayhi wassalatu wassalam waye lol tekewul ne legui lepp lo xamne ñewna ci ñom nak ñu la dedet lol demul non dedet mone won sa'd ibn ubada kon mone sa'd ibn ki nako maangi nako yaw li xam nga ne mos li nga ne mom ngay def budé ne kenn la ci wa khazra ci ñun yonent ma lay sar sam lu mu digel lol ngay def mone ko kadab ta xam nga ne mos li nga wax wouté nak li am moy né xam nga né mos juuyo ngak ni nga xamantene mom la démé nono lol xam nga né mos manoko yaw mano ray ku bokku ci ñun ta lolou xam nga né la taqtulu do ko ray dé wat nako la amrulllah wat nañ ko ci soñu borom subhanahu wa ta'ala waaw ha kenn daw mano do ko ray wala taqdir ala qatl ta mano ray koku budé ci ñun la bok ndax fi ni ñom xamoon nañ kan la walaw kana min rahti katabu bokon ci saw way ñun ci wa aws ma ahbabta an yuqtal do non bëgg ñu ray waay lool li ko wax lo boy mer ge ko duggu merge ko duggu waye sa dem no muaz limu wax leer na budene yonent ma reissa sam koku ci ñun la bokk dama koy raj man ma koy raj duma déléguer kenn mi nga xamné nak ci la sa dem no ubada wax lolu légui nak ki ne moy sayyidina usayd ibn hudayr dal jox fa qama usayd ibn hudayr tamom doomu bayte khusad ibn uba muaz lawon te ñom ñaar ñoy sango wa bani abdul ashhal ñoy sango wa aws fa qala li sa'd ibn ubada legi usayd ibn sayna usayd ibn hudayr dal di jog ne ki mom ci wa aws tamé la bok mune sa'd ibn ubada moy ki ne sayna muaz sa'd ibn muaz ne ko yow xam nga ne mos waxonim de xam nga ne li nga wax du deme nonou de koku manoko ray sa buwon sa mbokku la ci yaw la bok do won mon beug ñu ray sa sayna usayd ibn usayd ibn hudayr jog wax sa ibn ubada ne ko kadabta bal yaw mi ya wax lu wute ni mu deme la amrulllah ñu koy wacc dunduk yalla gi moy bur yalla mom mom ci mom lañuy wacc la naqtulanna wat nan ne kum man di doon buñu yonenti ma lay sar sa meme budé ne yaw ci wa aw solo ci wa khazraj la bok ci sa ñoon buñu yonent ma lay sa sam joxe ndigal wat nañ ci yalla ne dinañ ko ray nga nan manuñu ko ray lutax nga ne manuñu ko ba yonent ma lay sa yow kay ndigal rek ka tax wallahi ndigal tax ñu bañ ko ray mais budé ne ci yaw la ci yeen la bok buñu yonent ma lay sa sam joxe ndigal dinañ ko ray legi nak momi mu mer Sayna Usayd ibn Hudayr waxon nañ le li moy li gina deuguer fop mo nek sahihay xam nga imam waxna la riwaya imam ibn Saq bi mom dane ñi don ki waxon Sa'd ibn Ubada lolu mo don Usayd ibn Hudayr mo wax lolu Sa'd ibn Ubada juk tont ko waye waxon nañ lolu deugerul li deuguer moy li Sa'd ibn Mu'adh mo wax yonent ay sa san ko man ma lay resal lolu bu bokke ci ñun awsu ma koy ray bu le ci khazraj dañuy xaar sa ndigal loñu dox ndigal lool lañuy jëfé sayyidina sa'd ibn ubada sayyidul khazraj jog ne ko xam nga ne li nga wax du démé nonu tamano ko ray ta bu doon sa mbokk la do ko def nonu sayyidina usayd ibn hudayr dal tepp ne ko yow mi li nga waxul mo déméwul nonu ndax yow ba yonent bi alayhi salam wallahi wat ci dundu yalla gi lañuy wat kene li ne ko ray buñu yonent ma lay sah sam joxe ndigal même boudé sa mbokol ba paré mu tégal ko ci mu gina mer sayyidina usayd ibn hudayr bu gisé lool munako fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin munako ndax yaw munako yaw sa'd ibn ubada yaw munafiqun ab moy yaangi jëf jëfu nafiq ngay jëf estan bi waaw tasna'u sari' al munafiqin ba yow ci bopam yow am nafiq nga ba xamna kim do mais moy nit motax lu melni lañuy wowe kufrun comme bude ci walu kefer nga gis kufrun duna kuf ko xamne julit la ñune ki de def jëf na jëf yéfer tekki wul jëf jëf yéfer daful waji yéfer non jeuf jeuf yefer tek wul na waji yefer lolo tax muneko ante yow fa innaka deug deug yow a munafiqun ab a nafiq lol mo tax imam al-maziri rahmatullah alayhi ne itlaq usayd lam yarid bihi nifaq al-kufr wa innama arada annahu kana yudhiru al-mawadda li aws thumma dhahara minhu fi hadhihi al-qissa dhidda dhalik fa ashbaha hal al-munafiq li anna haqiqatahu idharu shay'in wa ikhfa'u ghayrihi mun wala alla hadha huwa as-sabab fi tarki inkar an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alayhi Imam Al-Maziri, Al-Maliki, Imam Al-Maziri, Imam Al-Maziri, Al-Maliki, Imam Al-Maziri, Rahmatullah alayhi mune, mune, Seyna Usayd ibn Hudayr, limu joyal ni, innaka munafiq, lolu, tublu wuchi nafiq, gifir, comme ni Abdullah ibn Ubay, dedit, mwene kene, limti tublu mwoy, mom, day feñal ak tiofel bo xamne tiofel bi nga xamantene ni mom la am ci wa aws ñoo ñan ñoy ñom wa usay ñom sa'd ibn mu'az ak usayd ibn hudayr tiofel gog mom usta sa'd ibn ubad doon woné tout temps mu gis ne tay li xew mu melni dal dafa woné le contraire nga xamne ci la nafiqi di woné ñom ñom moy sen réalité deug deug moy dañuy woné benn mbir ndeké lañuy neub mom lañu gëm moy mom non la ko jappé mais sayyidna sa'd ibn ubada mom sori la nek nafiq gisoon na tarjama mais mer mo ku ci nek mer moy bo taxit waxu kuy mer lék lék ken du ko moy mer dafa am ay degré du né motax nit ki limi wax fek mo pesewu apesewu dara kiwuko mu wax ko bokol ko xamne dañ dafa mer da am lu réagir motax dego suñu borom nan la yuhibbu llahu aljahra bisu'i min alqawli illa man zulim bur yalla bokul ñuy feñal di feñal jahra bisu'i min alqawli di wax di feñal li nga xamne moy wax ju ñaaw dudul ko xamne dañ ko togn moy ku ñu togn limi wax nonou ndax fim ko mbiri tollu la ndax mer ak lool moko duggu bamu wax lolou legi muneko nak kon lool la fa innaka munafiqun munako yaw mi sa'd ibn ubada man lima gis usayd ibn hudayr da tax ngay wax sa'd ibn mu'adh li moy yaw yaangi jef tay jefu nafiq ba pare tujadilu anil munafiqin ga jop di daggasante ak sa'd ibn mu'adh di discuter mom ngir di dimbali nafiqi di len argumenter sen ki di len deugural voilà melni yay sen porte drapeau tay di len deugural di len défendre légui nak moné nak bi nga xamantene ni ci la démé nonou mun fa sar al hayyan al aws wal khajr hatta hammu an yaqtatilu néna mbiri démé non moy sangu ñaari clan yu maggi ñoo joté te gis nañ ki ci moy ndax banu abdul ashal wa aws ñaari sang la ñamoon muy sayyidna sang bi principal moy sa'd ibn mu'adh way usayd ibn hudayr momit modon deuxième bi ci ordu ki sa'd ibn ubada nak mom moy sangu wa khazra gis nañ ñom ñu joté légui nak ñaari kurel yoyu di awsa khazra newon ci jakka ji ñu dal di jog ku nekk outeli sa morom ba ñuy waje sax venir au mais hein venir au mais ñew ci li nga xamantene moy loxoy ba nara joté ngir xaré xaré mu nara créer ab fitna bu reuy sen digënde mune falam yazal bim démé nonu mune wa rasulullah qa'imun 'ala al minbar yi lepp moy sen bi mu ngi xew yaron tabe sallallahu alayhi wasallam ngi taxaw ci minbar sa do no muaz bi wax li sa'd ibn ubad ju tontu ko li mu pare sayidina sa'd ibn usayd ibn hudayr wax li lam sa'di juk ku nek ak sa cote wa aws ak wa khazraj ba ni nga xamne ci le fitna nara xewé sen bir lol lepp yonentima ay sa'd sa ma ngi ci minbar bi di len xol mune nak falam yazal rasulullah yukhaffiduhum hatta sakatu wa sakat yonentima ay sa'd sa moy bo gisé problème do tok mu juyé li nga xamne moy apaisement mune falam yazal bi mbiri demé non mu gis né nak ngiri gi tang nañu ba légui bo moyul mondi fitna gu reuy mune deñul mom alayhi salatu wasalam di len nopiro di len wañiro sen kaddu yi di len nopilo voilà di wax waccel sa diw waccel sa kaddu yowi diw non voilà nopil deglul diw moy mo do amna ci riwaya bo xamne dane falam yazal yumi bi yadihi ila an-nas ha huna hatta hada as-sawt di len joxogn di len wax e deglu len diw ak diw ni di len tok len tangen nopi arreter len doyeb jaw bayi len wax gi di len nopi lo ba ni nga xamne nak ci lañu nopi ñom ñepp momi mu nopi ñepp tok moy mir mi non la mujjé kon moy na gis nga jeufu nafiq yi li nga xamne mom la narona créer discord bi xam nga sank ma nga nan bañu ko fexewon nañu ci qissatu jahjah ak sinanim no wabir al juhani andi won discord ci digante muhajiruna ak lansari doxul ñu amaat benen ki ñu daldi takal der yonentima alayhi salam jaar ko ci soxna waye tuumal sayidina safwan ibn mu'attal ak jalo ñu nan deet ñu créer wat lu melni ci bir affaire bi tay waxuma la muhajiruna ak lamsari mais ci bir lamsari ñu créer fa discord ba lu melni am te lepp joge ci li nga xamne tukke ci jefu al munafiqun al khubatha amsal abdullah ibn ubay wa da'is ak ñi melni ñom moy abdullah ibn ubay ibn salul ak da'is mu bonni ñom ñepp nga xamantene ni nonu lañ doon def kon non la yonentima alayhi salatu wassalam def ba ni nga xamantene ni kon ci la leen nopilo sayyidat aisha radiyallahu anha mu continue ci ne talibi muna munafa bakaytu yawmi dhalika kulluhu la yarqa'u li dam'un wala aktahiru bi nawm neena kanta man jour bobu nonu ma nek sama keur ñaari wajuri neena sama jour bi yeb journée bi yeb dama ko passé di joy ben rongogn arrêté wul ci man ta tamit nelawuma nelawul guddigi nelawul beccëg muné qalat wa asbaha awawaya indi wa qad bakaytu laylatayn wa yawman la yarqa'u li dam'un wala aktahilu bi nawm muné nak sama ñaari wajur yi di sayyidina abu bak ak sayyidatu ummu ruman radiyallahu anhuma neena ñu nek fa man ñu xal di xey ci man sama ne fañ ma ci seen keur ñom fek man dal di joy ñaari guddi ak yi may joy ak bes sama ronga ñi arrêté wul ta nelawuma ben yoon mun hatta inni la adhunnu an al buka'a faliqun kabidi neena ba man sayyidat aisha ma fogné nak doy yu bari yi nga xamné manula arrêté wul bama yaakar né nak amana manna moy man nako ray dal di xaar xolam waaw ndax kat bo do yo xamne day tax yow nelaw do ko def te ñepp xamnañ ne moy lolu stress bu gand lay indi ta lolu baxul ci organisme man na di déséquilibre ci fonctionnement du corps humain mune bama yaakar ne lolou man na ci faato mune nak mune fa bayna abawayya abawaya jalisan indi wa ana abki fasta'dhanat alayya imra'atun min al-ansar neena biñu xeye non ma tok ak sama way ñaari wajuri mune man may joy ñom ñu tok neena am benn jigen ci walam sari daldi ñaan duggu ci man daldi may set ci kong kong bu do ci waxi tay manako entre duggu sil neena fa jalasat tabki ma'i mu ñew moy day ndaw si ñew di joy ak mom moy solidarité ci li nga xamne mo dal kharitam bi di sayyidat aisha radiyallahu anha tam bokkon ci li nga xamantene ci walam sar mom ndaw soose a nena qalat fa bayna nahnu ala dhalika dakhala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alayna mune nak biñu newe nonu ci la yonnati ba alayhi salatu wassalam dal di dugge ci ñun moy mu dal di aksi moy ñan ñofa nek sayna abu bakr yaayam di sayyidatu umm ruman ak ki nga xamantene ni moy kharitam bobu a de ndaw soosu bokku ci walam sa rek yonenti bi alayhi salatu wassalam neena dal di dugusi mune bi nga xamantene ni fa sallama ci la duggu ci mu dal di nuyo suma jalasa mu dal di to mu ñew ko sayna abou bakkar radiyallahu an qala sayyidatu aisha neena walam yajlis indi mundu qila ma qila qibla qiblaha neena mom nak alayhi salatu wassalam ma togul won ak man depuis bi gaay waxe lolou créer lolou moy donul won ma solo tok ak mom depuis bobu yeb wala qad labitha shahran la yuha ilayya fi sha'ni bi shay neena tok na 1 mois wahyu bi comme niñ ko xon sank dara ci ay mbirom amul dara lu ci wacc di leral problème bi nga xamne nak société musulmane bi tay ci lañu ne bob ba legi moy qissatu hadithul ifki netal yi dur gi nek ci rew mi mo dag nga polémique fausse histoire yagna nek mu nek lu metti nak ci ñamu dal ak ñi nga xamne ñokoy dund wer kenn dal wax yu ñewul ci sama mbir di net di leral mbiri mi fumu nan est ce deug la wala de qalat neena bi yonentima ray saaf saam ñewé tok fata شهد رسول الله حين جلس نانا يونت ما عليه الصلاه والسلام ا دال دي سانت يالا دال ليكوي باك با بارے مو دال لي تيك ليم دون واخ مون اما بعد موي اما بعد مون اما بعد يا عائشه انه بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئه فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوب اليه فان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه من بنا بن سانت يالا موم عليه الصلاه والسلام من اما بعد منكو يا عائشه nako yo aisha qad balagani jotena kat ci information ci yow an ki ci yow kaza wa kaza jotena ma ken def nga li moy wax ko li gay wax fa in kunti bari'atan fasayubarriku Allah boudé né sét nga ci li ñu lay tomal do ci lenn do ci dara sori nga ko de ku sori liñ lay tumal la defo ci dara bur yalla mo lay setal bur yalla dina la setal lol bu ci am benn dul moy dina la setal soa ci wahyu bu may wahyu ci alquran wala bo xamne bu may wah la bur yalla dina la setal waye wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah wa tub ilay budé nak da nga def lo xamantene da nga djoum da nga def bakkar moy lo xamne du sa ada mais recc recc lo bula dal lol moy budé né kon li nit ñi wax lolou da fekk né dang ko def ta du lo xamne sa ada la mais recc recc lo bula dal budé né lolou la fastaghfirullah kon nak sakul ngeegal ci bur yalla wa tubi ilayhi nga dal di delu ci mom ñaan mu tuubal dal di lay geegal munako nak fa innal abda wax pour ñep ndax leppam jangale la mom alayhi salatu wassalam munafa innal abda ila tarafa bi dhanbihi thumma taba ila allah taba allah alayhi munako ndax jambi jambu man di don jamu borom bi subhanahu wa ta'ala ida tarafa bu reconnaître bakkar bum def def bakkar reconnaître ko moy yonent ma lay sar sam dako beug wax ne budé dako wax ne budé ne li ñuy wax ya ko def reconnaître neel ya ko def reconnaître waye ci sa borom nga dal di ñaan ci mom mu jéggal la jarul ngay neub bu mbir mi ak yoy bu dé non la démé voilà kon reconnaître lolu bu dé né non la démé nga ñaan bur yalla mu jéggal la ta nga toob dina la toob ndax jaamu yalla bi jaam bi bu reconnaître erreur bu mu def bakar bu mu def ak numu man di tol summa taba mu mujju nango tup delu ci boromam dal di tup taballahu alayhi bur yalla dina ko nangul tubam gogu dal di koy effacer bakaram gogu qalat muné falamma qada rasulullah maqalata lol la yonent ma lay sar sam wax kon sayyidatu aisha la waxal mom la adresser parole pour won koné li la joté comme information que ne mom nga def boudé né defo dara bour yalla dina la sétal boudé nak da nga def reconnaître lo xamné recc recc la reconnaître ta nga ñaan bour yalla djéggel la ndax jamm bi kat sa bu reconnaître bakaram dal di ñaan yalla mu djéggel ko mom da koy djéggel ah néna nak bi nga xamné ci la paré mom alayhi salatu wassalam wax lool néna ah après nak ci la ma daldi fomu sama yorongo mané ki ma daldi wax sama bay mané ko douta ku d'un coup ronga ñi arrêté ma fompulé moy joyi arrête mané sama bay fa qultu li abi ajib rasulullah anni fi ma qal mané ko légui yow sayna abubakar yow sama bay tontul ma yonnati bi alayhi salatu wassalam ci li nga xamné mom la wax ni tontul ma yow lay bay nga tont muné fa qala abi wallahi ma adri ma aqulu li rasulillah sallallahu alayhi wasallam nena sama bay nema ah wallahi aisha mangi watti yalla ne ma adri man khawma ma aqulu li rasulillah khawma lan lay wax yonnati bi alayhi salatu wassalam khawma luma koy wax lan la koy ton to khawma ko de nena fa qultu li ummi ma wax sama yaay comme ko sama bay nena xamul lumuy ton nena ko wax sama yaay di umru man radiyallahu anil jami' ajibi rasulullah fi ma qal neena maneko yow kon yow tontul ma yonent bi alayhi salatu wasalam ci limu wax ni qalat ummi neena sama yaay ne wallahi ma adri ma aqulu li rasulillah ne waangi wacc yalla man de xawma lan lay wax yonent bi alayhi salatu wasalam neena nak fa qultu kom ke sama ñaari wajur neena xamuñu li ñi wax yonent bi alayhi salatu wasalam ndax lool la lan lañuy ton xamuñu ko sen dom lañu tomal to magu reey gi te yonent bi alayhi salatu wasalam amu ci lu ko leer wax yu ñewul suñu boro waccewul dara lan lañ koy tontu xamul ñu koy tontu neena nak bi mu deme non nak legi nak kon man ma wara tontu mu ne wa ana jariyatun hadithatu sinn la aqra min alquran kaseera mu ne jamono yi nak man dama newon as ngone so xamne jigen so xamne ku neewi at la won lima don mokal ci alquran bari wu moy a moy kené lima mokal ci alquran bari wol né xam nga né mos ah moy li benn jamono la won benn jamono la won mo tax nit sayyidat aisha bi mi genn adina après mais ni sahaba ay radiyallahu anhum buñu amone masala mo xamne dafa kirit ci ñom xamul ni muy deme ci mom lañuy delu hafi ki ci huffazi la bokon alquran wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam way li jamono ji mu ne nak dama newon ngone su jigen so xamne ku neewi at lima don jang ci alquran moy lima don mokal ci alquran bari wul mune inni wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadha alhaditha hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bi neena mané legi nak mané man comme que sama ñaari bayyi waxuñu neena amul luñuy tontu mané inni man de wallahi mangi wacc yalla ken laqad alimtu xamna deug deug ken yeen ñep laqad sami'tum moy yeen ñi tok fi yeb moy yarante bi alayhi salatu salam sayna abubakar sayyidat umru ma ñoñ nak la ci gëna jublu waye pa xaritam bi ndax xaritam bi mom dafa ñew solidarité ak mom ba motax mu tok di joy mune lim watna ci yalla ke ne yeen degg ngeen bir mi li ñuy netali di mako tuumal degg ngeen ko ba ni muy saxé ci yeen wa saddaqtum bi fi mo la deugal ngeen ko moy waxi ku mer tamit lay wax neena yonentou ay sar sa mak bayam yi ak wajurum yi yeen deg ngeen bir mi leer na mané mañu wacc yalla né yeen deg ngeen bir mi né tali bi deg ngeen ko bu yag ba paré ba ni mi saxé ci sen ki sen bop wa sadaqtum bi ngeen deugal fala in qultu lakum buma lenne inni bari'atun la tusaddiquni fi mun len buma lenne man defuma dara moy setna ci liñu may tomal du ngeen ma deugal ndax mbir mi yag ngeen ko deg ngeen ko fune ba dal dinay sax ci seen xol yeen deugal ngeen ko mais haa gis ne moy deugulun ko réellement mais moy dafa mer la waxe te buma len ne defuma dara la tusaddiquni du ngeen ma deugal buma len les je suis innocent du ngeen ma deugal di legui lolou ben wax la moné wayé wala in ni'taraftu lakum wala in ni'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni minhu bari alu tusaddiquni la tusaddiquni mune tabuma len waxe ne lo xamne meru ko net lo xamne yalla xamne ne defumako ta moy li ngeen deg buma len ne man defumako buma len le man mako def bok ci lo xamne bur yalla xamna ne defumako bu boba leer na mani di ngeen ma deugal mom fi mo ne bu ma reconnaître yeen ñepp koy may deugal waye bu ma ne defuma mo du ngeen ma gëm de même bu de ci biti ni neen di du ngeen ma gëm ah munafa wallahi la ajidu li walakum masalan illa aba yusuf hina qala فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من بيني وخه لول نك ما دال دي لين سي تيغال موي لغي موي ديف ليغا خا من استشهاد في القران دي اندي مودا امنا سي ين روايه نينا دا ماغي شيرشي ما دال دي شيرشي نو تودو تورو Baye Youssouf Je cherche à le trouver mais trouver ma tour Allez, yow mi deglu legi xalatal 2 secondes yi ñu déssé wala 5 secondes ba lañu koy tuddu Baye Seydina Youssouf Moy kan Baye Seydina Youssouf alayhi salam Yonen Thiallo Youssouf kan moy baye Bayam nan la tuddu Baye Seydina Youssouf ay seconde la lay jox may la nga xalat en attendant Sayyidatu Aisha neena ma ngi gema trouver touram touru papa Youssouf Seydina Youssouf alayhi salatu wassalam mais trouver wumako ma ngi koy chercher ci sama xel moy xam nga leen leen mu dal ngay def discours wala ngay wax leen ñew soxla ken wala ngay waxtan bëgg tuddu ben nit ben tour mais tour ba ñewul nga cherche way ne way ben fatina waji way fatina tour bi way kana ci la way amna tudoti xamna ni tour bi amna leg ku tane sax mo nan xamna tour bi amna araf sangam ak sangam lool amana ñi taxaw ñi fa nek buñ ci wé dinañ ñu ko suggérer yenn wala am ko ci xam mo ne diwul mo tax fi ben mu ne falta mastu isma Kourou Yaqub, moi, papa Yusuf Seyna Yaqub le Toudou, Ibn Seyna Yaqub le Ibn Ishaq. Moi, Seyna Yaqub, mon moi, papa Seyna Yusuf. Néna, mon tourum la don, c'est, mon rach mon, fa wallahi, mané len nyom nyip, mané nyom yonan tu nare sa sa wak sa manyari baye, mané len wallahi, ma fa wallahi ma ngi wat ci yalla la ajidu li walakum masala ne man fi mo ne yeen ak man trouver ma numay moy misal sama digeunte ak yeen lo xamne moy comme man ak yeen dal illa aba yusuf man dal li baye yusuf waxon neena mo set tour bi jappuma yaqub la bëggon wax mais sama xel ci yusuf la dem moy xamna ne bayam la mais tour be ma échapper won mané comme li baye yusuf wax rek fa sabrun jamil man dal damay wax limu wax moy man fi mu ne li bayu seyna yaqub waxon fa sabrun jamil damay muñ gu rafet bur yalla nak mom lañuy sakku nimbal ci li nga xamantene mom ñen di melale moy bur yalla dal man damay muñ gu rafet comme limu waxon rek lol lay wax lol la len di tontu yeen fi mu ne من ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم اني حينئذ بريئه من تبوب نون من غيناو لولو نك بما وخه لول تونت لول وخ لول يونت ما لي صار سامك سما نياري واجوري من ما دال دي ديم دال دي تدي سي سما لال فاضطجعت ما دال دي ديم باي لين فاو ديم تدي سي سيو خامن موي سما لال waaw muttaji'a madam tedd ci sama la te bur yalla mi nga xamne mom dara wumpu ko wat na ci yalla mom xamna ne man sorina li nga xamantene mom la ñi ni di wax bur yalla xamna ne man sorina li nga xamantene ni mom la wa aswa ahlul ifki di wax légi nak kon néna ma dal li dem teddi sama lal ta lèr na mané man ko innocent la li ni ñuy wax dara dalu ma monakon ma dal li dem kon te di nonu te bur yalla xamne ne man dañna ci li nga xamantene ni sorina li nga xamne mom lañ ñuy tuuma munata xamna ne wa anna allah mubarrani mubarrii wa inna allah wa anna allah mubarrii bi bara'ati kene bur yalla yi dina ma sedal walakin waya wallahi ma kuntu adhunnu anna allah ta'ala munzirun fi sha'ni wahyan yutla neena nak waye nak mangi wacc yalla masuma yaakar man mom xamone nane bur yalla dina ma setal lol mom awma ci won ben sikisak waaw waye nak man foguma won nak bur yalla nak wax yu lay wacc jibril moy alquran bo xamne bu ñuy jang ci nonu lay may setale waye man dama fogone dama fogone rek a kuntu arju an yara rasulullah fi an-nawm ru'ya yubarri'uni allah biha mune man lima yakaron moy ne bur yalla may setal ak gent lay don go xamne nanti ma lay sar sa mo koy gent bur yalla wan ko ke ne man mi ko set la ci lol ndax lan mo taxon mu fogone ne wanu la nek alquran mom miram ndax dafa japone li sha'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallama allah fi bi am ndax man sama mbir limu doya de mos ci man sama mbir limu doya de lol mo gina doya di bur yalla di wax ci alquranam ji di ci wax lo xamne man lu jëm ci man la sayyidat aisha jam lol la moy gis bo wacce sa bop rek borom bi yegati la munafa wallahi mara ma rasulullah majlisahu wala kharaja ahadun min ahli albayt hatta unzila alayhi mune mangi watti yalla ne yonentou bi alayhi salatu wassalam kenn mom jogewul fi muné fi mu tok do fi mu newon ta kenn jogewul ci fi nga newon moy nañu toge won mom rek ci jog dem tuddi kenn moy mu tuddi mais da len di gis fi mu tuddu da len di gis kenn jennul kenn jogewul ci beurep ba nga togo mona hatta unzila alayhi bani nga xamantene ci la wahyu bi nak di doora ñew ci lan tibari sallallahu alayhi wasallam legi nan la xamene wahyu bi mu ngi ñew nana la ko xame mona fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-buraha'i hatta innahu la yatahaddaru minhu al-'araq mithlu al-juman wa huwa fi yawmin shatin شات من ثقل القول الذي انزل عليه من موم نيمو خامن وحي باغي نييو سيدت عائشه موي ني ليغا خامن مو دون دال يونت الله عليه الصلاه والسلام ليك ليك بو وحي بي دون نييو موي البرحاء يي دي فوا لا موي لي ملني فيبر بو متي دكو دغو بن جارو نوم تدو سيبرو غيس tangor gu metti lay andal bu wahyu bi wacc mais lol des fois gisone nagn maratibul wahyu lol gisone nagn bo fatelle ko yagna yagna ca bañi wax ci wahyu bi debi ba ci lañ waxone maratibul wahyu naka la wahyu bi dikke te lolou moy buntu bu am solo bo xamne delul fofu liñ fa gina am lu leer ci li tangor mu tang jeur voilà neena lol la gis hatta annahu la yanhadiru minhu mithl aljuman min al'araq bamum alayhi salatu wassalam a muy wacc ci mom moy dafa tang d'un coup tangor mu metti duguko mu ñak toy xibba العرق لا يتحدر منه العرق مثل الجمان بنيغا خامني سي لا سيور موي موي نياك وي دي واتي سي موم دي واتي دي سوتيكو كوم بن تورا يويو دي واتي واتي كو باري مثل الجمان كوم نيغا خامني كوم كوم اي اي اي بيير بريسيز ني ويسار الله اكبر دا خار كانم يونس تبارك الله ni mu lere ñak wuy rot non day melni da ngay yow da ngay imagine bo gisé da ngay melni ay wurusu ngalam lañuy wasaré nonu ci xar kanam bi allahu akbar munala yam hadala yatahadaru hatta innal araqa ba ni nga xamantene ni la yatahadaru minhu mislul juman la non la don non la don def ndax rafetaay wa ni ro moy ñak bi buy rox ci mom allah akbar da ngay fogg na xar kanam yonnati balay sar sa wurus lañ wurus wuñu tasare lañ ci dem muy wacc diko ci soti legi moone nak dañu newon ci jamono do xamne ju sedd la won moy jamono jo xamne dafa sedd mais mu ñakk ci toy xep ndax wahyu bi allahu akbar inna sanulqi alayka qawlan thaqila lolu gisoon nañ inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna deug ñun borom bi dinañ wacc ci yow wax jo xamne ju dis la moy alquran ji motax moné a min siqali alqawl alladhi unzila alayhi bo gisé lolou yeb dal ko ci mel ko febar tang cieur tangoru metti duggu ba ñakkawi sokke ko ci xar kanam gi nonu melni wurusu ngalam wuñu wasare ci xar kanam gi mune lolou diko waral min siqalil qawl ndax disayu wahyu bi alladhi unzila alayhi bi waqti mom qalat fasurriya an rasulillah wa huwa yadhhak neena nak affaire bi daldi arreter mu jekki moy metti tay bob moy etat bim newon mu daldi deñ mu jekki donc mu daldi deñ mu yekati ko wa huwa yadhhak moy re mu muñ dere munafa kanat awwal kalimatin takallama biha an qala ya aisha amma Allah faqad barraaki munako murene ko ama awe yegal ne yow sayyidat aisha tene bur yalla kanta yalla de faqad barraaki dal dina lay setal bur yalla waccena ci man lo xamantene ni mo la setal moy ne lañu doon xaar ñewna un mois wa ngi bur yalla waccewul ci mbir yi dara tay nak bur yalla dal dinaay wacce lo xamantene ni ah moy li nga xamne mo la setal ama wallahi ama inna allah faqad barraaki bur yalla de dal dina lay setal ci tuuma gi nga xamantene ni mom lañuy doon jaaba jonge jamono yeb wera ngi neena nak bimu waxe lol qalat fa qalat li ummi neena nak sama yaay nema moy umuruma qumi ilayhi dogal ci mom legi nak dogal nga dem ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam bu ko defé nga dal di koy lan lo pour def la qumi ilayhi moy nga dal di dem sant ko fa qultu neena manako la wallahi la aqumu ilayhi manako fenn la dul dem ci mom dewma ci moma mañ wati yalla ne dewma ci mom du wa dem ci mom fa inni la ahmadu illa allah azza wa jalla mañ wati yalla man dewma ci yonentima lay sa sam du wa dem ci mom diko di pour la non man bur yalla lay sante mom mi ma setal fa inni man la ahmadu duma sante ken illa allah kudul bur yalla azza magna wa jalla azza tendna wa jalla ta magna waw moy ndax mom fofu walli anzala bi anzala bara'ati mom moy ki wacce ki nga xamantene ni moy mo wacce lima setal kon mune man duma dem ci yonnati ma lay sar wa yonnati ma lay sar sam moy ne bur yalla lan lañu jangal ni wétal yalla diko sant motax bu né man mom rek lay sant nga fokk né da ci am bu lon xawgal bo nitu nitu adina on day mer né yonent ma lay sant sam day content voilà enni mo né man duma dem ci yonent ma la wallahi ma ngi wacc yalla la dit yaay bo duma dem ci mom la aqumu ilayhi duma jog dem ci mom fa inni man la ahmadu duma sant illa allah kubur bur yalla azza mag tedna wa jallata magna neena qalat neena muné wa anzala allah ta'ala bur yalla dal li wacce a sar ayo nek ci suratu an-nur aya 11 a partir de aya 11 moy fi nga xamné muné wa anzala allah ta'ala bur yalla wacce innal ladina moy bi munan ba'dhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaytanir rajim suratul nur من إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم kon lolou moy ay yi nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala kero wacce ci yonnati bi alayhi salatu wassalam fi bara'ati as-sayyidati aisha as-siddiqatu bint as-siddiq li nga xamne moy kon ay yoy ci suratu nur di aya 11 ba aya 20 lolou la suñu borom daldi wacce yoy dinañ ci ñew inshallah dinañ ci ñew buñ ko commencé ni lu jeex ndax liñu déssé ci waxtu ay ci ay juroomi simili wala yam dinañ ci ñew ci ay yoyu inshallah amna nak yeneen ay yu ñewon tamit dinañ ci ñew bo fatale ko moy ban absar la won sax absar lumbu la won li imam ibn saq ne won ci xew xew bu ñëk ba suñu borom dal li wacce aya bi mi wax nafiq li wax ya abdullah ibn ubay min suratul munafiqun lol dinañ ko def après mais li comme kay aya la rek ci suratul nur inshallah ci jotaay bi li ñew inshallah yi ñu ci duggu legi sayyidat aisha bu ñu agale ne tali bi comme sa ñu jéxal ne tali bi benn yoon sayyidat aisha radiyallahu anha kon mu ne muy bo gisee muy al ashar al ayat mo la wax wa anzal allah ta'ala innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum al ashar al ayat muy 10 aya yoy muy aya 11 japp 20 dal di dem ba ya ayyul ladina amanu wa top lol ci la wala lolou ci la moy amna aya bo xamna waxuma مَن أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم لول موي 10 آية يي موني سونو بوروم دال دي واتي العشرة الآيات موي العشرة الآيات ييغا خامني موم لا سونو بوروم واتي موم سيدت عائشة كون بور جي خال موني ثم انزل الله تعالى هذا في براءتي سونو بوروم كون واتي لي كي ليغا خامتاني ني موي كي سيتال قال ابو بكر نيناك بي اي واتي سيدنا ابو بكر داني الصديق رضي الله عنه من وكان ينفق على مصطح ابن اثاثه لقرابته منه وفقره من سيدنا ابو بكر تمام دا موم مودون موم مو يورون مصطح موي مصطح ابن اثاثه ميام نون تعس مصطح وهنا لا مبوك سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر موكو يورون موي مو يورون مو يورون ليم دون دوندي ييب موكو يورو لولب ناخ لان ناخ مبوكو غي دوخون سين ديغنت واي اكو نياكام دا فا نياكون ام مبوك بي ني بوكو دون ديمبالي تي يالا كيسيتا bi nga xamne nak ci la suñu borom wacc aya yi ta mom bokku na ci ñi nga xamne ño doon siwol mbir mi dur woowu non sayna abou bakkar ne wallahi la unfiqu ala mistah shay'an abadan ba'da alladhi qala li aisha ma qala neena mu ne mangi wacc yalla man sayna abou bakkar dotuma la unfiqu ala mistah dotuma dépenser ci mistah ibn usafa dara ginnaw bi nga xamne ci la wax aisha wax ci sayyidat sama dom bi ni aisha li nga xamne mom la wax kom ko bur yalla waccena aya yu wonene sori na dara li ngoy waxal demewul non mune kon nak ka nga xamne man mako don nourrir defal ko lepp amul dara lu muy def deke lim don wax ci sama dom dara amul ci li ngay def kon man as-siddiq dotuma ko defalati dara ma ko don nourrir c'est fini a partir d'aujourd'hui na seti kenen na seti fenen waye dotul fi bi nga xamne ci la wax lolou fa mun sayyidatu aisha nena fa anzala allah ta'ala bur yalla dal di wacce aya bi teggu ci 11 aya yi 10 aya yi ni voilà wacce aya bi nga xamne mo top juste ci 10 aya yi ñu jangale munafa anzal allah ta'ala bur yalla dal di wacce ci miru abu sayna abu bakkar mi ne day arrêté dotul joxati sayna misah da mun suñu borom dal di wacce ba legi ci suratul nur moy aya 22 bi mun ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم نينا بور يالا دال دي واتي آية بوبو نونو يويت إن شاء الله دي نينتي نيو بيمو خامن نك تي لاكو واتي موم سونو بوروم سبحانه وتعالى من قال أبو بكر سما باي ني سيدنا أبو بكر بي آية بي واتي دي واخ ci gatal mais dinañ ci gina ñew ke ne ñi nga xamantene ni ah ñoy ñoy borom geneel yi di defal ñen ñi geneel buñu waat naan liñ leen doon defal liñ doon defal ñoy dañ koy arrêté seen mbokk yoy ak ñu way ñak yeek muhajiruna buñu ko buñu arrêté lool ndax ñom bëgguñ bur yalla jéggal leen jël le seen mbir ndax bëgguñ mu jéggalé nañu jël le ñoon ak luñ leen def lu graw graw nañ leen pardonner bayyi leen bal leen ndax ñom bëgguñu bur yalla ndax nit koku bëggul bur yalla jéggal ko te bur yalla moy aji jéggla kon aji yërma kon gi sayyidat aisha ne na qala abubakar as-siddiq sayyidat abubakar ne bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira allah li mune aha kay watna ci yalla ke ne man abubu sayyidat abubakar sopuna aha kay bur yalla dal di may jéggal mune faraja ila mustahin nafaqa allati kana yunfiqu alayhi muné ci nonu nak ci le sayna abou bakkar delu ginnaw né delu ci lim waxon né kon nam doon def day ki sa après mu redoubler li nga xamné sax mom la ko doon defal malgré li nga xamné mom la wax ci domam di sayyidat aisha mom sayyidina abou bakr as-siddiq ba pare muné tek ci wa qala wallahi la anzi'uha minhu abada muné wallahi ma ngi wacci yalla kené la anzi'uha duma dindeti li nga xamné teranga yi may defal misbah diko nourir ko yor motumako dindi ci mom dotumako xecc dindi ko abadam ba faw jamais au plus grand jamais qalat aisha dañu bëgg jéxal né talibi touté ci dess wax suy jot na né nañ ko agalé ben yoon après yi jëm ci sar bé yoyu ak jangati lool nañ baye après mune sayyidat aisha né wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa'ala zainab bint jahsh mune yaron ci maalay sahab sam nak lajoon na sayyidat zainab bint jahsh waxon na li moy li ginnone yeey dentuk sayyidat zainab bint jahsh ñu waxon ko avant ñu netali netali bi waye non lo deme après dinañ ci duggu inshallah buñ paré ci yépp ah néra yonentou ay sar sam bokon na tamen ñimu lajoon du sayyidna usama sayyidna ali rek la lajoon waye soxna mi rek lajoon na len ak sayyidatu barira comme ñu gissoon mune lajoon na sayyidatuna zainab bint jahsh suñu yaay zainab bint jahsh han am yu ci sama mbir bi mbir me xewé fa qala li zainab mune zainab ماذا علمت او رايت نكو لان خمت عائشه اك لو غيس تي عائشه داخ غيس ني تي موم لو خم ني لو سوبسونابل لا ولا لان غيس اك لو خم فقال سيده زينب يا رسول الله احمي سمعي وبصري والله ما علمت الا خيرا من يا نو يالا لي بام كو لاجي مان كات داماي بروتيجي سما نوب اك سما غيس سما بت man dal khawma la alimtu khawma illa khayran sayyid aisha min malaj ta pourtant wu dem na won de comme ni koy waxe aisha min nga malaj khawma ci mom ludul yi wala xam ci mom ha man dal xawma ci mom len lo xamanteni ni ludul yiw ahmi sam sam'i wa basari la a'lamu illa khayra ma 'alimtu illa khayra xawma ci mom ludul lu bax sayyidat aisha radiyallahu anha neena wa hiya allati kanat tusami min azwajin nabi sallallahu alayhi wa sallam moné mure tamom nak sayyidat zainab mi moy ki nga xamne moy presque bu don waxi tay dañ nan moy ki nga xamne nak mom mo fi presque sama wujju yeb wujju yima amone yeb soxna yonentibi ali sahab ñom ñep mom mi di sayyidatu zainab moy ki nga xamne moma don moy ki nga xamne moma don bir mag moy ki nga xamne mom sincèrement moy ne dal ndax sayyidatu zainab moy ne lima am ci yonentiba ay sa sam danaka kudul mom mom djegge mom mo djegge won ak man ak mom ci mak mom ñoo djegge won ci lool danaka moy dal bu ron ay lo xamne do wali adina da nga moy ki nga xamne mo doon concurrence ci man deug deug mom mo doon concurrence ci man deug deug deug mom sayyidatu zainab waye malgré lool lool yobbu ko mu dal di wax lo xamanteni ni xamuko limu xam la wax wala nekou fi di créer nan waaw mom mi ni da profito sama wuju mom momay ki bu ko defé ma débarrasser fexé sama borom keur débarrasser wu ci mom légui nak ma déssé mom késsé wala deful lol dé waye mo né damay sammu sama sama dégg ak sama yëm gis ma xawma loolu lu bax la xam ci mom wala ah من قالت واتفقت اختها حمنه تحارب لها فهلكت في منهر كانت سير موي ما وخون نلا امام هو وخون نا من جوتنا ما نتالي نان ما كني نيغا خامني مبولو مي وخون لول مي ديني وخ فهلك من هلك كني موم نين كو تودل موي سيدنا حسان سيدنا مصطفى اك سيدتنا حمنه بنت جاش mo sayyidat aisha nak ne mom liko ci duggal sœuru zainab sayyidatu zainab bobu ndax sayyidatu zainab mom c'est que lim newon ndax doomu bajjenu yonent bi alayhi salatu wassalam moy mom en plus doomu ba pare dafa nekkon ko xamne bur yalla dako mayon tar ba pare ci walu askan mo girono djegge yonent bi alayhi salatu wassalam voilà de ce fait mom moy koku concurrence ak sayyidat aisha mom mo girono nek position ngir mana concurrence ak mom ci ñeneen ñi ta tamit ndaw la woon même bu deene maso ne sey ak sayyidina zaid ibn harith ibn sharahil radiyallahu ta'ala anil jami' waye nak mom waxul lu lu mu xam waaw topul ne ki sama wujju la moy do moy at dendek man mag ci yolente malay sa sam kon nako sul ben yon comme que li occasion dedet yere way nak seureum bi di xamna mom dafa don mom dafa fogon ne li occasion la ngir mu jappale ki nga xamne moy magam ki seureum bok seureum bi di zainab ñom ñepp di doomi jax mu ne lolo taxon mom mu bokon ci nga xamne ñom bokon lañ ci ñu doon siwol mbir mi fa halakat mu daldi tabbi ci ñumte gu reuy gogu fi man halaka bok ci nga xamne ñoo ci tabbi am ci def tarxis kogo kon fofu la yam imam ibn shihab nak bim waxe lol muné qala ibn shihab ya ibn shihab dana fa hadha alladhi balaghani min hadith haula yarah muné li ni malen netali moy li nga xamné mom la joté jele ko ci mbolo mi mala waxo ci sama serigne ñom sayyidina sa'id ibn musayyib ñom sayidina ki nga xamne moy sayidina urwa ak ñim la tuddalon ñom alqama ñom ñepp moy mona ñi ni mom la jele ci sama serigne yo ci mbolo mom nonu moy serignam yoy comme ni nga xamne non lañ ko tudde won ci début li nga xamne moy net talibi sank mona li moy li nga xamne man imam ibn shihab mom la solo jele ko ci sama ci mbolo mom ci sama serigne mune wallahi mune summa qala urwa mune ginaaw gi mune urwa nak neena qala fa aisha sayyidatu aisha neena wallahi inna ar-rajula alladhi qila lahu ma qila la yaqul mune wajoju ñu wax muy mista ibn usasa mi nga xamne mom lañ wax liñ ko wax fi mom de da ron wax sayyidatu aisha neena da ron wax nan subhanallah ba mu yegge ne gaay diko tuumal ne ko da nga jalo sayyidatu aisha neena ne da ne subhanallah me فهو الذي نفسي بيدي ما كشفت من كنف انثى قط من ا موم دارون واخ نان موي سيدنا مصطفى ابن اوثاثه دارون واخ ني mangi wat ci yalla mangi wat ci yalla kené man masuma wuñi moy yéré bu nek ci mbangu ben jigen masuma ko sax dindi nan ngeen may tumalé nan ma da ngay dama jalo masuma yëkëti mbangu jigen wuñi mbangu jigen muko masuma ko def non katif waxul katif kanaf ma kashaftu min kanafi moy masula moy masu liñ ci bëgg wax moy masula am sekk digeen dara ci lu jëm ci walu sey sax moy tay lool la won mais inshallah comme niñi agalé momit ndax ñu ngi ci tarjuma ba légui que ne mujuna am soxna nak après inshallah loolu kon fofu la netali bi yam sayyidata aisha neena après mom ñu wax di koy faat sayyidna musta après ci yoonu yalla lool di ñu ci ñew ngir jéxal tarjuma ci jotaay bi di ñew après ñu dal di dugg ci li nga xamne moy aya yoyu ñu wax ci suratul nur après dal di agale li jëm ci ba legi ci ghazwat muraysiya ci retour bi inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin